कल्पित मातृता मुखम सा सार्वज्ञ सर्वकार्य उपादानत्व बोधक श्रुतिरपि लक्षण वाक्य विधेय निर्विकल्पक निश्चय जनकते भी तत्र तादृश निश्चय से सर्वद्वैत तादात्म विशिष्ट धीपूर्वकत्वाद। ये पहले वाक्य में मूल में है अद्वैत निश्चय जो है प्रपंच द्वैत निश्चय पूर्वकत्वात् ऐसे अद्वैत सिद्धि में पहले वाक्य है। अद्वैत सिद्धेर द्वैत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वकत्वात् द्वैत मिथ्यात्वमेव प्रथमम उपादनीयम्। यह द्वैत मिथ्यात्व सिद्धि पूर्वक ही अद्वैत सिद्धि, द्वैत में मिथ्यात्व सिद्ध हो तो अद्वैत की सिद्धि होगी, इसलिए प्रथम में द्वैत मिथ्यात्व प्रतिपादन करना है। तो द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक अद्वैत सिद्धि इसके ऊपर दूसरे प्रकार कहते हैं। यह सर्वज्ञ सर्वविद श्रुति वाक्य है और सर्वकार्य उपादान तो बोधक श्रुति है। तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपम, नाम रूप का कारण है, नाम रूप उत्पन्न हुआ, एतस्माद् ब्रह्म नाम रूप की उत्पत्ति, सर्व कार्य का उपादान है। ये जो श्रुति है जैसे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये लक्षण वाक्य है। लक्षण वाक्य निर्विकल्पक ब्रह्म का बोधक होता है, लक्ष्य मात्र बोधक जनक प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र जैसे हुआ। लक्षण वाक्य रूप से निर्विकल्पक निश्चय जनक है। यदि ब्रह्म का निर्विकल्प निश्चय हो सकता है द्वैत मिथ्यात्व पूर्व के बिना, ये कहा अद्वैत की सिद्धि द्वैत मिथ्यात्व निश्चय पूर्वक, किंतु ये जो यह सर्वज्ञ सर्वविद तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूप इत्यादि जो वाक्य है वो तो लक्षण वाक्य होकर के निर्विकल्प ब्रह्म निश्चय जनक है, तो फिर वहाँ द्वैत मिथ्यात्व निश्चय करने की क्या आवश्यकता है। ऐसा होने पर भी तत्र तादृश निश्चय से सर्वद्वैत तादात्म विशिष्ट धीपूर्वकत्वात्, सर्वद्वैत तादात्म विशिष्ट धीपूर्वक, जितने द्वैत है सब द्वैत सब कुछ ब्रह्म है, सर्वज्ञ है, सर्व अपने से अभिन्न सर्व है, सबको जानता है। तो सर्व द्वैत तादात्म विशिष्ट सर्वद्वैत का तादात्म्य इसमें ऐसा ज्ञान होने पर, और सर्व तादात्म्य क्या है, सर्व तादात्म से व ब्रह्मणि सर्व विषय का तुरुपत्वाद, सर्व विषय को होने से सर्व तादात्म्य ब्रह्म में आएगा, सर्व ही उसका विषय, सर्व उपादानत्व से ब्रह्मणि स्वात्मक सर्वजनक रूपत्वाद, सबका उपादान का ब्रह्म उपादान ब्रह्म है, सबका उपादान ब्रह्म होगा तो उपादान कारण जैसे घट का उपादान कारण मृत है, घट मृद रूप है, मृदात्मक घट का कारण होता है जनक, इसे सर्वात्मक स्वात्मक ब्रह्म उपादान होने से सारा जगत ब्रह्मात्मक है, मृद आत्मक जैसे घट ब्रह्मात्मक सर्वजनक रूपत्वाद, सर्व उपादानत्व ब्रह्म में क्या स्वात्मक सर्वजनकत्व, उपादान कारण से भिन्न कार्य नहीं, जितने कार्य सब उपादान कारणात्मक ही है, जैसे घट मृदात्मक है ऐसे सब कार्य ब्रह्मात्मक स्वात्मक सर्वजनक हुआ। स्वात्मक सर्वजनक होने के लिए सारे जगत में ब्रह्मात्मकत्व ब्रह्म तादात्म्य इसे निश्चय होना चाहिए। एकमेवा द्वितीयमिति यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमे तप तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम रूपम इति श्रुतिद्वये लक्षणादिवृत्त्या द्वैतवत परब्रह्मनिष्ठस्य अवच्छिन्न वृत्तिका अन्यत्व रूप त्रैकालिकत्व विशिष्ट अत्यंत भाव से प्रतियोगी द्वैतमिति द्विरूप मिथ्यात्व निश्चय। एकमेवा द्वितीय कहा, एकमेवा द्वितीय कहन से ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, सर्वज्ञ सर्वविद कह दिया तो सर्व द्वैत तादात्म्य है, ब्रह्म नाम रूपात्मक, ये दोनों लक्षणादि वृत्तिया लक्षणा से कहेंगे, गौणी वृत्ति से कहेंगे, द्वैतवत परब्रह्मनिष्ठस्य द्वैत वाले जो परब्रह्म क्योंकि ये सब कुछ एतद् ब्रह्म नाम रूपाभ्यम, इस नाम रूपात्मक जगत है, यही ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्मात्मक जगत है। द्वैतवत जो परब्रह्म उसमें रहेगा सबका अभाव, जो द्वैतवत ब्रह्म है अभी जो दिखता है उसमें सबका अभाव है, क्योंकि एकमेव अद्वितीय कौन से, ब्रह्म से बिना कुछ ही नहीं। तो द्वैत विशिष्ट परब्रह्म में ही सबका अभाव है। सबका अभाव मतलब कैसा है, सारा प्रपंच जो द्वैत है उसका अभाव है। और द्वैत का अभाव जैसे कपिसंयोग का अभाव है, एक देश में कपिसंयोग है, इस प्रकार तो नहीं। कपिसंयोग का अभाव है वृक्ष में, एक देश में अवच्छिन्न वृत्ति का, किंतु यहाँ अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्व रूप, यहाँ सारा द्वैत का अभाव रहेगा तो एकमेव अद्वितीय होगा, नेह नानास्ति किंचन श्रुति है। तो ब्रह्म में द्वैत का अभाव, तो एक अद्वितीय ब्रह्म जो निश्चय होता है उसमें कैसे होना चाहिए, अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्व रूप त्रैकालिकत्व विशिष्ट अत्यंत अभाव, सारा द्वैत का अत्यंत अभाव है। कभी अत्यंत अभाव रहेगा कभी नहीं रहेगा तो कालिक अव्यापति हो जाएगी, ऐसा नहीं लेना है, हमेशा ही अभाव है। तो एक देश में है एक देश में नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसलिए दैशिक अव्यापूर्ति वारण करने के लिए अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्व रूप, और कालिक अव्यापूर्ति वारण करने के लिए त्रैकालिकत्व विशिष्ट अत्यंत अभाव का प्रत्येकी द्वैतम, ऐसा निश्चय होगा। ऐसा निश्चय होने पर ही सर्वद्वैत तादात्म विशिष्ट अधिक ब्रह्म हुआ अद्वितीय ब्रह्म, ऐसे उसका ज्ञान होगा। यही मिथ्या है, ब्रह्म में अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्व रूप त्रैकालिकत्व विशिष्ट अत्यंत अभाव से प्रत्योगी द्वैतम, यदि धीर रूप मिथ्या तो निश्चय ही है। तत्पूर्वकतम उक्त निर्विकल्प निश्चय आवश्यकम, यह सर्वज्ञ सर्वविति आदि के द्वारा सार्वज्ञ बोधक श्रुति से यद्यपि निर्विकल ब्रह्म निश्चय होगा, किंतु उसके पहले ये चाहिए, निर्विकल निश्चय होकर पहले द्वैत मिथ्यात्व निश्चय चाहिए, तभी सर्वात्मक ब्रह्म बनेगा। मिथ्या हो तो ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं, सर्वात्मक बनेगा। तो सर्वात्मक ब्रह्म सर्वतादात्म द्वैत तादात्म्य आपन्न ब्रह्म निश्चय होने के लिए द्वैत मिथ्यात्व निश्चय आवश्यक है। तृतीय फिर कहते हैं महावाक्य जन्य अद्वैत निश्चय से आप तत्त्वम से आदि, महावाक्य से तो अद्वैत निश्चय हो जाएगा, द्वैत मिथ्या तो नहीं हो। फिर भी नेह नानास्ति किंचन ये वाक्य अलग है, नात्र काचन भिदास्ति ये वाक्य अलग है। ये सब भेद ये वाक्य क्या करेंगे, नेह नाना ब्रह्म में नाना है ही नहीं, जो तत्त्वम से तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए तत्पदार्थ का लक्ष्यार्थ ज्ञान कराने के लिए ये वाक्य है, नात्र काचन भिदास्ति नेह नानास्ति किंचन इत्यादि। तत्पदार्थ शोधक वाक्याधीन अधिपूर्वकत्वात्, तत्त्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान किस प्रकार का वाक्य, पहले तत्पदार्थ शोधक जो वाक्य वाक्याधीन ज्ञानपूर्वक, वाक्य का ज्ञान होने पर ही तत्त्वमसि महावाक्य बोध होगा। तत्पदार्थ शोधन करने वाले वाक्य कौन है, नेह नानास्ति किंचन नेह भिदास्ति, ये सब वाक्य तत्पदार्थ शोधन करने के लिए अभांतर वाक्य है, तत्पदार्थ का निश्चय करने के लिए, उसके बाद महावाक्य वृद्ध होगा। उक्त वाक्य न फिर इसमें क्या है, नेह नानासि ब्रह्म में सब का निषेध कर दिया, वर्तमान अर्थ का लट प्रत्यय प्रयुक्तत्वात् नेह नानास्ति अस्ति लट प्रयुक्त लकार है। द्वैत विशिष्ट ब्रह्म रूप उद्देश्यार्थक यह पद युक्तत्वाच, यह ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन यह नाना नहीं, इदम शब्द से जो दिखता है द्वैत विशिष्ट ब्रह्म उद्देश्य है, द्वैत विशिष्ट ब्रह्म को उद्देश्य करके सबका अभाव सिद्ध करना, उद्देश्यार्थक यह पद प्रयुक्तत्वाच, वर्तमान काल आवच्छेदन उद्देश्यता आवच्छेदक द्वैतवत्व आवच्छेदक देश काल आवच्छेदन च द्वैत विशिष्ट ब्रह्मणि अस्तित्व विशिष्ट से द्वैताभाव से बोधनाथ। वर्तमान काल आवच्छेदन नास्ति नेह नानास्ति किंचन वर्तमान, उद्देश्यता आवश्यक होता है द्वैतवत्व, क्योंकि द्वैत विशिष्ट ब्रह्म रूप उद्देश्य हुआ, उद्देश्यता ब्रह्म में उद्देश्यता आवश्यक हो जाएगा द्वैत द्वैतवत्व, उद्देश्यता आवश्यक हो गया द्वैतवत्व, द्वैतवत्व द्वैत एक है द्वैतवत्व, उसका आवश्यक होता है देश काल, जिस देश में जिस काल में द्वैत आवश्यक देश काल आवश्यक, जिस समय देते उसी देश में उसी काल में द्वैत विशिष्ट ब्रह्म में अस्तित्व विशिष्ट से द्वैताभाव से बोधनाथ नेह नानाथ किंचन नाना का भाव द्वैताभाव का अस्तित्व अस्तित्व विशिष्ट से द्वैताभाव से यह नाना नास्ति का अर्थ नाना द्वैत का अभाव है। तो द्वैत का अभाव है तो अस्तित्व विशिष्ट द्वैत भाव का बोधन होगा। जहाँ द्वैत विशिष्ट ब्रह्म में द्वैताभाव का बोधन होगा तभी मिथ्या तो होता है। अत्यंत अभाव से अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्व स्वीकारे अत्यंत अभाव से अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्व जो अत्यंत अभाव है द्वैत का अभाव है वो द्वेष का अवच्छेदन कहने से निरवच्छिन्न वृत्ति का हो गया अवच्छिन्न वृत्ति का अन्यत्व हो गया। निरवच्छिन्न विशेषण से तात्विक ब्रह्म वृत्ति तो बोधना तो तात्विक ब्रह्म में द्वैत विशिष्ट ब्रह्म में निरवच्छिन्न अवच्छिन्न अत्यंत अभाव है त्रैकालिक अत्यंत अभाव है तब मिथ्या तो होगा। तत्सबंधावच्छिन्न से पृथ्वी की समानाधिकरण से निवेशादेव तत्सबंधावच्छिन्न से निरवच्छिन्न विशेषणता संबंधावच्छिन्न द्वैत का भाव पृथ्वी की समानाधिकरण से पृथ्वी की भी है ब्रह्म में द्वैत उसका अभाव है निरवच्छिन्न निवेशादेव अव्यापवृत्तिताम आदय अव्यापवृत्ति नहीं ले सकते हैं क्योंकि निरवच्छिन्न विशेषण दिया है निर्वचन विशेषण देने से देश काल अवचन वृत्ति का नहीं होगा तो अव्यापवृत्ति नहीं सिद्ध साधन नहीं दे सकते अर्थांतर वारण हो जाएगा। एक प्रसरता भ्रंगापत्या ब्रह्मणी ते एक पदस्य एह ब्रह्मणी यह नेह नानाति यह ब्रह्मणी यह जो ब्रह्मणी है ब्रह्मी एक इति एक पदस्य ब्रह्म आधेयत्वर उद्देश्य विधेयर अन्वय अवधक ब्रह्म यह ब्रह्मणि ब्रह्म है उद्देश्य और ब्रह्म में सप्तमी अंत है नाना नहीं तो नाना का अभाव द्वैत का अभाव कहाँ है ब्रह्म निष्ठ अधिकरणता निरूपित आधेयता किसमें द्वैताभाव में तो ब्रह्म है अधिकरण ब्रह्म का विधान करना अद्वैताभाव का अधिकरण तो विधान करना ब्रह्म एक है ब्रह्म निरूपित अध्येयत्व किसमें द्वैताभाव में ब्रह्म निरूपित अध्येयत्व तो ब्रह्म और अध्येयत्व दोनों विधान करेंगे उद्देश्य ब्रह्म है और द्वैताभाव में अध्येयत्व है ब्रह्म निरूपित अध्येयत्व उद्देश्य विद्योर अन्वय बोधकत्व उद्देश्य विद्यो का अन्वय बोधक नहीं होगा होगा तो एक प्रसरता एक वाक्य भंग एक प्रसरता है एक विशिष्ट उपस्थापकत्व एकार्थ बोधकत्व रूप एकार्थ बोधकत्व का भंग हो जाएगा। ये दृष्टांत देते हैं बसठ कर्तु प्रथम भक्ष्य जो बसठ कारक है वो प्रौढ़ास प्रथम खाएगा तो प्राथम्य और भक्षण दोनों का विधान करेंगे पहले बसठ कर्तु भक्ष्य फिर यद भाक्ष्यम तत् प्राथम्यम दो विधान करेंगे भक्षण का अनुवाद कर प्राथम्य विधान करेंगे तो भक्षण में विधेयत्व रहेगा फिर उद्देश्य करके प्राथम्य विधान करेंगे विधेयत्व आ जाएगा एक में उद्देश्य विधेय दोनों आएगा तो एक प्रसरता भ्रंग होगा। तो हाँ प्राथम्य विशिष्ट भक्षण का ही विधान करते हैं विशिष्ट का विधान न कि पहले भक्षण का विधान फिर प्राथम्य का विधान करेंगे तो एक प्रसरता भ्रंग होगा। इसी प्रकार ब्रह्मणी जो दिया है ब्रह्म उद्देश्य हो जाएगा फिर विधेय में आ जाएगा ब्रह्म निरूपित अध्येयत्व द्वैताभाव में दोनों का अन्वय नहीं होगा। फिर ब्रह्मणी अन्य न ब्रह्म निरूपितत्व रूप से उद्देश्य से एव ब्रह्मणी जो ब्रह्म निरूपितत्व रूप उद्देश्य से हो गया केवल अध्येयत्व नहीं होगा फिर अध्येयत्व कहाँ आएगा अस्तित्व अन्य न अध्येयत्व आश्रयत्व रूप विधेयत्व विधेय अस्थि भूतले घट अस्थि तो अस्थि कहेंगे इनसे अध्येयत्व आ जाएगा जो अस्थि का करता होगा वो आधेय हो जाएगा द्वैत अभाव में अध्येयत्व आ जाएगा अध्येयत्व का आश्रयत्व रूप विधेय ब्रह्म हो गया उद्देश्य और अध्येयत्व का आश्रयत्व रूप द्वैताभाव में विधेय हो जाएगा ब्रह्म में द्वैताभाव में ब्रह्मनिष्ठ द्वैताभाव में अध्येयत्व का आश्रयत्व रहेगा तो अध्येय हो जाएगा ये विधान हो जाएगा विधेय अलग होगा अस्थि पद से आया ब्रह्मणि इस यह पद से उद्देश्य विधेय दोनों नहीं यह पद से केवल उद्देश्य हो गया ब्रह्म और विधेय हो गया अध्येयत्व द्वैताभाव में अध्येयत्व आएगा वो किसे आएगा अस्थि पद से ब्रह्म निरूपित आध्येत्व ब्रह्म निरूपित आध्येत्व द्विताभा में तत्त देशाद्य अवच्छिन्न तो लाभात तत्त देश द्वैता वाले के देश आदेश काल देश काल अवच्छिन्न तो आ जाएगा। अन्य से यस्मिन पंच पंच जन आकाश जो वहाँ ब्रह्म यदि उपक्रम में नहीं हो तो ब्रह्म का कैसे अन्वय होगा, तो कहा ये पहले ब्रह्म उपक्रम है, ब्रह्म का उपक्रम है, उसके पहले यस्मिन पंच पंच जन आकाश से प्रतिष्ठित पंचजन पाँच ही पंचजन सदस्य गंधर्व पितर देव असुर राक्षस अथवा ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र और निषाद पंचम ऐसा करके सौ कह करके आकाश से कह कर सारा ब्रह्मांड उसमें आश्रित जिसमें ऐसा कह कर ब्रह्म उपक्रांत है। प्राण से प्राणमुत चक्षु से चक्षु कह कर वाक्य में आकाश शब्दित अव्याकृत प्राणादि संबंधितया आकाश से अव्याकृत माया लिया ईश्वर अव्याकृत प्राणादि संबंधित है ब्रह्मण उक्तत्वाद ब्रह्म पहले कहा गया है। पंचजन शब्द से गंधर्वादि रूप से ब्राह्मणादि रूप से वा भाष्य उक्तार्थ से गंधर्व आदि पांच है गंधर्व पितर देव असुर राक्षस अथवा ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भाष्य में कहा गया। यस्य ब्रह्म च क्षत्रम चेति वाक्य में यमराज जी से कहते ये दोनों उदन हो जाता है मृत्यु से उपसेचन कह करके सारा दृश्य का उपलक्षण है केवल ब्राह्मण क्षत्र दो जाति को लेने के लिए नहीं। ब्रह्म क्षत्र पदयोरिव सर्वदृश्य उपलक्षण तेना जैसे ब्रह्म क्षत्र शब्द सर्वदृश्य का उपलक्षण है इसी प्रकार यहाँ पंचजन शब्द जो गंधर्वादि हो ब्राह्मणादि हो सर्वदृश्य का उपलक्षण है सर्वदृश्य का उसमें आश्रित आश्रय तो है न प्राण से इत्यादि सर्वदृश्य उपलक्षण तेना प्राण से प्राणम चक्षु से चक्षु कह करके सारा द्वैत का उपलक्षण होता है उसका आश्रय होता है अधिष्ठान होता है ब्रह्म सर्वदृश्य संबंधित ब्रह्मण पूर्व मुक्तत्वात् इसलिए ब्रह्म अप्राकांत अप्रकृत नहीं सर्वदृश्य संबंधित ब्रह्म पहले कहा गया है इसलिए ब्रह्म में अद्वैत सिद्धि होती द्वैत मिथ्यात्व द्वैत विशिष्ट ब्रह्म में द्वैत का अभाव सिद्ध होता है। अब ब्रह्म पहले उपक्रांत तो ब्रह्म में द्वैत अभाव द्वैत मिथ्यात्व पूर्वक अद्वैत की सिद्धि होती है। यहाँ इसे नच नाना इत्यस्य नाना बनता है वी न भाव नाना न सह वी से बनेगा न बिना बन जाएगा और न से बन जाएगा नहीं तो नाना बन जाएगा वी न भैम नाना न ना और नाय वी ना और न से नाय हो जाएगा आदि से वृद्धि होकर के नाना ना प्रत्यय हो जाएगा तो वी से ना होगा तो वी ना और नय से ना होगा तो नाना आदि से वृद्धि नाना ये होता है बिना नाना नए पद निष्पन्न तो नए से ही नाना बनता है तो नए निषेध भेदार्थ गतया स्व समविव्याहृत पदार्थ ब्रह्म भेद बुध कतया नय किसके अनुभेद करेगा अपने साथ उच्चरित नेह नाना थी किंचन यह ब्रह्म में नाना नहीं है स्व समविव्याहृत पदार्थ ब्रह्म है ब्रह्म भिन्न का निषेध करेगा ब्रह्म भेद है नय बुध कतया तादृश भेद विशिष्ट से ब्रह्म भेद विशिष्ट ब्रह्म भिन्न से ब्रह्म भिन्न किंचन नास्ति यह ब्रह्मणि नाना किंचन नास्ति तो नाना का अर्थ ब्रह्म भेद विशिष्ट ब्रह्म भिन्न किंचन नास्ति किंचन इति पदार्थ से वस्तु सामान्य है अत्यंत अभाव ब्रह्म भिन्न सब पदार्थ का अत्यंत अभाव कहाँ है ब्रह्म में नानाति किंचन द्वैतवत्व देश कालावच्छिन्नत्व से भानम और द्वैतवत्व देश कालावच्छिन्नत्व का भान न व्युत्पत्ति सिद्धम अत्यंत अभाव में द्वैतवत्व देश कालावच्छिन्न का भान होगा ये सिद्ध नहीं कहाँ सिद्ध होता है उद्देश्यता आवश्यक तत्त देश काल अवच्छिन्न त्वयो हो तत्त देश काल आदि विशिष्ट उद्देश्य स्थल है भान आदि पूर्व पीछे कहता है उद्देश्यता आवश्यक तत्त देश काल अवच्छिन्न तो दोनों तत्त देश काल आदि विशिष्ट उद्देश्य स्थल भी भान होगा सर्वत्र नहीं है नेह नानाथ किंचन में देश काल अवच्छिन्न तो का भान नहीं होगा। इतना वाच्यम तादृश अभावे तादृश अवश्य न ब्रह्मवृत्ति तो बोधे भी उद्देश्य सिद्ध। तादृश अभावे ब्रह्म भिन्न वस्तु सामान्य भाव में, तादृश अभाव ब्रह्म भिन्न वस्तु सामान्य भाव में तादृश अवश्य न वृत्ति तो बोधे भी, तादृश अवश्य न वृत्ति तो द्वैत द्वैतवत्व देश काल अवच्छिन्न वृत्ति तो द्वैतवत्व देश काल अवच्छिन्न तो वृत्ति तो बोध होने पर भी उद्देश्य सिद्ध है। उद्देश्य जो है द्वैत मिथ्यात्व वो सिद्ध हो जाएगा, उद्देश्य सिद्ध है। नहीं तत्र तत् केना भी स्वीकृत है, तत्र तत् तत्र है द्वैताभाव में, तत् है द्वैत कालावच्छिन्न द्वैतवत ब्रह्मवृत्तित्व, द्वैताभाव में द्वैत काल अवच्छिन्न द्वैतवत ब्रह्म में है, द्वैतवत ब्रह्म में द्वैताभाव कोई नहीं मानते। प्रलय भी तादृश अभाव है तार्किक आदि भी तद अस्वीकारात्, प्रलय काल में द्वैताभाव तो है कि द्वैताभाव में द्वैतवत द्वैत कालावच्छिन्न द्वैतवत ब्रह्मवृत्तित्व, प्रलय काल में द्वैतवत ब्रह्मवृत्तित्व रहा, द्वैत कालावच्छिन्न द्वैतवत, प्रलय काल में द्वैत कालावच्छिन्न द्वैत रहेगा, द्वैत काल प्रलय काल में द्वैत कालावच्छिन्न द्वैतवत ब्रह्म, ब्रह्म है उसमें द्वैत अभाव है, प्रलय काल में सबका अभाव हो जाएगा। तो ब्रह्म वृत्तित्व तो हो गया, अब ब्रह्म अन्य काल में द्वैतवत है किंतु द्वैत कालावच्छिन्न द्वैतवत ब्रह्म प्रलय काल नहीं। तो तत् का अर्थ तत् केना भी न स्वीकृत, तत् का अर्थ क्या द्वैत कालावच्छिन्न द्वैतवत ब्रह्मवृत्तित्व केना भी न स्वीकृत है, क्योंकि प्रलय काल में भी तादृश अभाव है तार्किक आदि भी तद अस्वीकारा था, तार्किक लोग प्रलय काल में द्वैत नहीं मानते, द्वैत कालावच्छिन्न द्वैतवत ब्रह्मवृत्तित्व नहीं मानते, मिथ्यात्ववादी ने व तस्वीकार, मिथ्यात्ववादी ने स्वीकार करने से मिथ्यात्व द्वैत ही मिथ्या होने से द्वैतवत ब्रह्मवृत्तित्व अद्वैत निश्चय होगा। तभी वस्तुतस्तु ब्रह्म भेदो न प्रतियोगिता आवश्यकता भाति, ब्रह्म भिन्न का निषेध नहीं है, नाती किंचन किंचन का निषेध, किंचन हो गया ब्रह्म भिन्न का, ब्रह्म भिन्न का निषेध करें तो अभाव का प्रतियोगी ब्रह्म भिन्न, प्रतियोगिता प्रतियोगिता आवश्यक, ब्रह्म भेदो प्रतियोगिता आवश्यकता भाति थी न वस्तुतस्तु कहते, ब्रह्म भेद प्रतियोगिता आवश्यकता न भाति, किंतु उपलक्षणतया किंचन पदार्थ प्रकार, किंचन कहेंगे तो ब्रह्म बिना सबका तो ग्रहण होता है, किंतु वहाँ ब्रह्म भेद विशिष्ट को प्रतियोगी नहीं मान करके ब्रह्म भेद उपलक्षित, ब्रह्म भेद विशेषण नहीं करके उसको उपलक्षण करना, किंचन सबका निषेध करना ब्रह्म भिन्न, ब्रह्म भिन्न में ब्रह्म भेद होता है विशेषण, यहाँ कहते विशेषण नहीं होकर के उपलक्षणतया किंचन पदार्थ में प्रकार विशेष हो जाएगा, कौन ब्रह्म भेद तथा से तत्पदस्य सर्वनामतया, तत्पदस्य किंचन, तत्प से किंचन लेना, किम पद किंच चन व किंचन सर्वनाम है प्रसिद्धार्थकतया, प्रसिद्धार्थक है तो प्रत्यक्षादि महान सिद्ध द्रव्यत्वादि विशिष्ट बोधकत्व न, किंचन प्रसिद्ध होने से प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध द्रव्यत्वादि विशिष्ट, द्रव्यत्व गुणत्वादि विशिष्ट बोधक होगा। तो प्रसिद्धार्थकत्वात् प्रक्रांतत्वाद वा प्रसिद्ध अर्थक है अथवा उसका उपक्रम है, इसलिए यह पदे न पाठ है, प्रसिद्धार्थकत्वात् प्रक्रांतत्वाद वा आगे यह पदन नहीं इसमें है, हाँ बना दो यह पदन बना दो, प्रसिद्धार्थकत्वात् प्रक्रांतत्वाद् वा यह पदन घटत्वादि विशिष्टवत ब्रह्म बोधनात्, ब्रह्म का बोधन होगा प्रसिद्धार्थक उपक्रांत है, तो यह पदन घटत्वादि विशिष्टवत ब्रह्म, घटत्वादि विशिष्टवत ब्रह्म घट रूप ब्रह्म सबका बोधन हो जाएगा, किंचन प्रसिद्ध है प्रसिद्ध होने से सारे घटपटादि जितने सब घटत्वादि विशिष्ट वाला ब्रह्म बोधन होता है। द्रव्यत्वादि विशेषण विशेष रूपेण व मिथ्यात्व लाभ, ब्रह्म घट आदि है द्रव्यत्वादि विशेष रूपेण मिथ्यात्व, द्रव्यत्वेन नास्ति द्रव्यत्वेन मिथ्या है, घटवत द्रव्यवत इतम उद्देश्यता आवश्यक भाने भी घटवत द्रव्यवत ब्रह्म उद्देश्य है उसमें द्वैत भाव। द्रव्यम नास्ति इत्यादि विधेयन से द्रव्यम नास्ति घटवत ब्रह्म में द्रव्यम नास्ति, द्रव्यवत ब्रह्म में द्रव्यम नास्ति, घटवत ब्रह्म में द्रव्य जित नहीं रहेगा घट मिथ्या होगा, घटवत ब्रह्म में द्रव्य नहीं है तो घट भी मिथ्या हो जाएगा, द्रव्य मिथ्या हो जाएगा। विधेयन से घटत्वादि विशिष्ट से उद्देश्यता आवश्यकत्व है ना, घटत्वादि विशिष्ट ही उद्देश्यता आवश्यक हुआ क्यों, घटवत ब्रह्म में द्वैताभाव उद्देश्यता उद्देश्य ब्रह्म उद्देश्यता आवश्यक हो जाए घटवत नहीं घट उद्देश्यता आवश्यक क्या है घट, घटवत ब्रह्म उद्देश्य उद्देश्यता आवश्यक घट, घट मतलब घटत्व विशिष्ट, घटत्वादि विशिष्ट से उद्देश्यता आवश्यकत्व न आवश्यक क है आवश्यकत्व न द्रव्यत्वादि विशिष्ट अभाव ज्ञान से तो उद्देश्यता आवश्यकता के में हो गया घटत्व विशिष्ट, घटत्व विशिष्ट वाले ब्रह्म में द्रव्यत्व अभाव है, द्रव्यत्व नहीं द्रव्यत्व विशिष्ट का अभाव तो आहार्य होगा, आहार्य मतलब इच्छा कारण ज्ञान, इच्छा कारण ज्ञान है अस्व विरोधी विरुद्ध धर्म आवश्यक उसे कहा क्योंकि ये उद्देश्यता आवश्यक और विधेय उद्देश्यता आवश्यक विधेय एक नहीं हुआ, उद्देश्यता आवश्यक हो गया घट, घट हो गया उद्देश्यता आवश्यक घट ना घट घट हाँ घट हो गया उद्देश्यता आवश्यक घटबद्ध ब्रह्म और विधेय हो गया द्रव्यत्व अभाव, इसलिए न आहार्यत्व आपत्ति, आहार्य नहीं तो द्वैत मिथ्यात्व तो सिद्ध हो जाएगा। अभी इसमें पहले कहा था ये जो कथा में कथा आरम्भ करेंगे द्वैत मिथ्यात्व तो सिद्धिपूर्वक अद्वैत निश्चय करना है तो अद्वैत निश्चय करने के लिए किसी कथा को ही आश्रय कर करना पड़ेगा। कथा तीन प्रकार वाद जल्प वितंडा उसमें आया उपपादन से स्वपक्ष साधन परपक्ष निराकरणाभ्याम भवती थी अद्वैत सिद्धि में तदुभयम बाद जल्प वितंडा वितंडाकम अन्यतमाम कथाम आश्रित्य संपादनीय जो स्वपक्ष साधन परोक्ष निराकरण करेंगे तीनों कथा बाद जल्प वितंडा तीनों को लेकर के उसके लिए कहते बाद कथा क्या है तत्व भूत सुन भूत सुना सह कथा तत्व जिज्ञासु के साथ जो कथा है बाद कथा है जल्प विजिज्ञी सुना सह विजिज्ञीसु जे तुम इच्छु वितंडा स्वपक्ष स्थापन ही ना कथा है। कथा क्या है पंचावयव परिकरूपित वाक्यम पंचावयव युक्त परिकर है सामग्री विशिष्ट वाक्य है प्रतिज्ञा है तो उदाहरण उपनयन आदि शिषा धैसा इत्यादि आगे दिया ए विप्रतिपत्ति जन्य संशय से विचार अंगत हो गया यद्यपि विप्रतिपत्तिजन्य संशय से न पक्षता संपदा कथे उपयोग शिषादिशा विरह सहकृत साधक मानाभाव रूपायास तस्या संशय घटित पक्षता पक्षता का लक्षण है आगे पक्षता औषधि विचार चलेगा। पक्षता का लक्षण है संदिग्ध साध्यमान पक्ष तर्क संघ ने कहा संदिग्ध साध्यमान पक्ष होगा तो पक्ष में क्या रहेगा साध्य संदेह रहेगा पक्ष में किस समय से रहेगा संदेह तो ज्ञान है ना विषयता समझ रहेगा साध्य संदेह संदेह प्रकार के ज्ञान विषयत्व पक्षत्व का लक्षण करते तो उन अनुमिति के पूर्व में साध्य का संदेह होता है इसी अभिप्राय से लक्षण किंतु साध्य संदेह के बिना अनुमिति हो सकती है गगनम मेघवत गृह मध्यस्थ का ज्ञान होता है मेघ गर्जन सुन करके गर्जन सुन करके दौड़ता है कपड़ा हटाने के लिए वहाँ गगन मेघवत न वा संदेह होगा कभी कभी संदेह हो सकता है थोड़ा सुना फिर सुना किंतु कभी कभी जोर सुन करके दौड़ता है संदेह नहीं होता है इसलिए पक्षता का लक्षण किया शिषा दिशा विरह सहकृत साधक माना हुआ सिद्धि अभाव अनियमित के प्रति साध्य निश्चय होता है प्रतिबंधक यदि साध्य का निश्चय हो गया तो अनिमित नहीं होगी। पर्वत बन्हीवान निश्चय हो गया तो पर्वत बन्हीवान धूमात हेतु दे करके व्याप्ति के द्वारा अनिमित नहीं होगी, क्योंकि अनिमित करना है साध्य निश्चय करने के लिए, साध्य निश्चय पहले हो गया, अनिमित का प्रतिबंधक है। किंतु साध्य निश्चय होने के बाद भी यदि इच्छा है अनिमित के द्वारा मैं निश्चय करूँ, पर्वत बन्ही निश्चय प्रत्यक्ष देख लिया, फिर धूम दे करके कोई अनुमान करना चाहता है, अनुमान है ना वन्ही बन्ही निश्चय में अस्तु, इच्छा है तो सिसाधी चाहे निश्चय होने के बाद भी अनुमिति कर सकता है न्याय से। इसी प्रकार निश्चय होने के बाद भी अनुमान के द्वारा उसका निश्चय कर सकते हैं। अर्थात क्या हुआ, जैसे चंद्रकांत मुनि प्रतिबंधक है, सूर्यकांत मुनि उत्तेजक हो गया, उत्तेजक रखने से चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक होने पर भी दाह होता है, उत्तेजक नहीं हो केवल चंद्रकांत मणि हो तो दाह होगा। चंद्रकांत मणि को हटा देंगे तो दाह होगा, और चंद्रकांत मणि नहीं रखेंगे केवल सूर्यकांत मणि रखेंगे तो दाह होगा, होगा। चंद्रकांत सूर्यकांत दोनों को रखेंगे तो दाह होगा, हैं होगा। चंद्रकांत भी रखा सूर्यकांत उत्तेजक हो गया, उत्तेजक नहीं हो तो चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक, उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि है प्रतिबंधक, उत्तेजक अभाव विशिष्ट मणि चंद्रकांत मणि रखो सूर्यकांत भी रखो तो दाह होता है, तो उत्तेजक हो गया सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक। इसी प्रकार यहाँ अनुमित के प्रति साध्य निश्चय तो प्रतिबंधक है, किंतु उत्तेजक है अनुमित सा, अनुमान करने की इच्छा उत्तेजिका है, उत्तेजक होने से साध्य निश्चय होने पर भी अनुमिति होती है। अनुमिति होती है तो क्या होगा, तो शिषाधिशा है साधय तुम इच्छा, शिषाधिशा शिषाधिशा होगी उत्तेजिका, सिद्धि साध्य निश्चय, सिद्धि रहने पर भी साध्य निश्चय होने पर भी यदि उत्तेजिका है शिषाधिशा तो अनुमिति होगी। हाँ शिषाधिशा यदि नहीं है सिद्धि प्रतिबंधिका है, शिषाधिशा है तो सिद्धि प्रतिबंधिका नहीं, तो अनुमिति कैसे प्रतिबंधक कौन हुआ, शिषाधिशा विरह सहकृत सिद्धि, ये प्रतिबंधक, प्रतिबंधक कौन केवल सिद्धि प्रतिबंधक नहीं, क्या प्रतिबंधक चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक दाह के प्रति है प्रतिबंधक है, सूर्यकांत चंद्रकांत मणि दोनों रखेंगे दाह नहीं होगा, क्या होगा चंद्रकांत मणि तो प्रतिबंधक है, इसे केवल चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक नहीं उत्तेजक अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक, सूर्यकांत मणि है तो उत्तेजक अभाव, उत्तेजक अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि नहीं, जहाँ चंद्रकांत मणि है वहाँ उत्तेजक सूर्यकांत मणि रख दिया, उत्तेजक अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि है, चंद्रकांत मणि है नहीं उत्तेजक है, तो उत्तेजक अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि, उत्तेजक अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि के अभाव होने से दाह है, दाह हो जाएगा, चंद्रकांत मणि सूर्यकांत मणि भी उत्तेजक अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि है क्या प्रतिबंधक नहीं तो दाह होगा, हो जाता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ सिद्धि साध्य निश्चय प्रतिबंधक है, शिषाधिशा की उत्तेजक, शिषाधिशा विरह सहकृत सिद्धि, अभी है शिषाधिशा विरह सहकृत सिद्धि है, शिषाधिशा है शिषाधिशा विरह सहकृत सिद्धि नहीं है तो अनुमिति हो जाएगी, शिषाधिशा विरह सहकृत सिद्धि अभाव है पक्षता, शिषाधिशा अभाव समानाधिकरण विशिष्ट से नहीं कहाँ है वही शिषाधिशा अभाव समानाधिकरण विशिष्ट से साध्य निश्चय से अभाव रूपाया इत्यर्थ, यही है शिषाधिशा अभाव समानाधिकरण विशिष्ट से, शिषाधिशा का अभाव रहे और साध्य निश्चय रहे, शिषाधिशा नहीं रहे साध्य निश्चय रहे होगा प्रतिबंधक, उसका अभाव कारण है, शिषाधिशा समानाधिकरण विशिष्ट से साध्य निश्चय से अभाव रूपाय है शिषाधि पक्षता। संशय से संशय आगे संशय से कह दिया है विप्रतिपत्तिजन्य संशय से न पक्षता संपादकता उपयोग ये दिया। संशय से क्या अर्थ क्या संशय हेतु तो स्वीकार से पक्ष प्रतिपक्ष क्या है न आगे बाध्यादीनाम निश्चयत्व संशय असंभवात आहार्य संशय से अति प्रसंजकवाच ना भी वृत्तिपत्तिपति हाँ ये अद्वैत सिद्धि माया विरह सहकृत साधक मान अभाव रूप पक्षता है संशय घटित नहीं है। अन्यथा श्रुत्या आत्मनिश्चयवतो श्रुति श्रवण के द्वारा आत्मनिश्चय होने के बाद फिर मनन होता है ना नहीं अनुमित से या तद अनुमान होने से अनुमान करके अनुमान करते हैं इसलिए संशय घटित नहीं है। अब आदि प्रतिवादी का निश्चय रहता है संशय नहीं होता है और आहार्य संशय मानकर कहें तो आहार्य संशय तो कभी भी किसको हो सकता है। विप्रतिपति वाक्य भी स्वरूपतः उपयोग नहीं होता है इसमें दिया संशय से कहा तो संशय हेतु तो स्वीकार से आहार्य संशय को यदि कारण मानेंगे तो अति प्रसंजक आहार्य संशय यदि अनियमित का कारण मानेंगे तो पक्ष में परामर्श आहार्य परामर्श हुआ अनियमित का जनक हो जाए आहार्य परामर्श वन्यव्याप्य धूमान हृदय ऐसे हो सकता है ना नहीं आहार्य परामर्श हो जाएगा वन्यव्याप्य धूमान हृदय वन्यव्याप्य धूमान हृदय ये आहार्य ज्ञान है हृदय में धूम नहीं है किंतु आहार्य ज्ञान होगा धूमान हृदय ये भी अनियमित का हेतु हो जाएगा आहार्य परामर्श आधार हेतुतापादकत्वात् पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह आगे दिया मूल में पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह फलकता उपयोग विप्रतिपति वाक्य पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह के लिए उपयोग ऐसा नहीं तो पक्ष प्रतिपक्ष का समास अलग प्रकार है पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों लेना ऐसा नहीं पक्षे धर्मिणी प्रतिनियत पक्ष परिग्रह इत्यर्थ पक्षे प्रतिपक्ष परिग्रह पक्षे धर्मिणी प्रतिपक्ष परिग्रह प्रतिपक्ष परिग्रह का अर्थ प्रतिनियत पक्ष परिग्रह पक्ष पर्वत में प्रतिनियत पक्ष वन्नी पक्ष वन्य अभाव पक्ष दोनों पक्ष विवाद करने वाले शब्द नित्य है अनित्य विचार करते पक्षे पक्ष कस्मिन शब्दे प्रतिनियत पक्ष व्याकरण कहेगा नित्य नायक नायक कहेगा अनित्य तो पक्ष प्रतिपक्ष आया था पक्षे धर्मिणी प्रतिनियत पक्ष परिग्रह वादिनोर भावा भाव अन्यतर कोटेर एक धर्मिणी प्रयोग ये कर दिया दोनों वादी में एक धर्मी में एक भाव कोटि एक अभाव कोटि ले रहा है एक नित्यत्व शब्द में एक नित्यत्व का भाव अनित्यत्व इतिहावत तथापि तथापि दिया दिया पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह फलत उपयोग नहीं कि मध्यस्थ कहया त्वया इदम साधनीयम अनेन इदम दूषणीयम इत्यादि मध्यस्थ वाक्य से ही लाभ हो जाएगा तो विप्रतिपत्ति वाक्य व्यर्थ है तथापि विप्रतिपत्तिजन्य संशय से अनियमित अनंगत्व भी विप्रतिपत्ति वाक्यजन्य संशय अनियमित का अंग नहीं हुआ क्योंकि अनियमित के पूर्वक्षण है संशय रहेगा कोई नियम नहीं है किंतु संशय की निवृत्ति करनी है विदसनीयतया विचार अंगत्वमस्ति एव संशय की निवृत्ति करनी है विदसनीयतया विचार अंगत्व किस में संशय में अनुमिति का जनक नहीं किंतु विचार करके संशय की निवृत्ति करना तादृश संशय प्रति विप्रतिपथे क्वचित निश्चयादि प्रतिबंधाद यदि निश्चय है तो संशय नहीं होगा स्वरूप योग्यतम विप्रतिपति वाक्य संशयजनक हो सकता है स्वरूप योग्यता निश्चय तो संशय नहीं होगा नहीं तो संशय हो सकता है। तो इसमें टीका में दिया ये लघुचंद टीका में अनियमित अजनकत्व भी अनियमित अनंगत्व भी क्या पाठ है अनंगत्व है हाँ वही चाहिए इसमें आप इसमें है हाँ वो जो इसमें पाठ है अनियमित अजनकत्व विद्या अनियमित अनंगत्व भी अनुमितिम प्रति तथा विधमेव यद अंगत्वम तद अभावी पीते था। अनुमिति के प्रति जो अंग होता है पक्षता, ऐसा नहीं होने पर भी प्रथम से अपि शब्द से एवकार समानार्थकत्वात् तथापि प्रथम से अपि शब्द से एवकार समानार्थकत्वात् यद्यपि तस्य पूर्वं सत्वात्, पहले यद्यपि है। अच्छा, ये तथापि में अपि का अर्थ एव हो गया, तो और एक तथापि का अध्याय करना पड़ेगा क्योंकि पहले यद्यपि आया है, तथापि फिर अध्याय करना पड़ेगा। एक नैवा तथापि त्यने न अर्थदेव, तथापि भी रहेगा अपि का अर्थ एव कार्य भी करना, अथवा अंगत्व पदस्य पूर्व संकेत अंगत्व मात्र।